na parkiet. Pierwszy pięta do mnie, jak Bonaparte. Do boju! Temperatura wzrasta, przełamujemy opór. Niczym ciężka jazda, basta. Zejdź i zrób teraz miejsce. Zwiążą cię te klapy, jak pierdolnięcie pejczem. Tak, ja mam ten styl. I kurewsko mi zazdrosi, patrząc na mój grill. Więc wyginać moje ciało, jak wygina się sprężyna. Sprawdź nasze dziewczyny, one miażą jak lawina. Musisz to poczuć, musisz to stestować. Teraz wiesz, o czym mowa, you can dance się chowa. My mamy ten beat, czy ty czujesz to? Fenomenalny styl i fenomenalny mocny flow. My mamy ten rytm, czy ty czujesz to? Fenomenalny styl i fenomenalny flow. Kuchani, siada synek, ten beat to morderca. Fenomenalna pompa, aż brzuch mi wykręca. Pokaż co potrafisz, mała. Tylko się postaraj, bo ruszasz się jak skała. Patrz jak zapierdala koleżanka z boku. Fenomenalny ruch i fenomenalna iskra w oku. Ty lepiej wróć do domu i rozkmij palę nowych kroków. Krok w przód, krok w tył, wszyscy staną w szoku. Kiedy wchodzę na imprezę, to jak trzęsienie ziemi. Panuje mroczny klimat jak we Władcy Pierścieni. Tak, on ma ten styl. Chcesz zobaczyć co się stanie? Czekaj kilka chwil. Fenomenalny mocny flow. My mamy ten rytm, czy ty czujesz go? Fenomenalny styl i fenomenalny flow. Jak chcesz poczuć ten klimat, więc podnieś dłoń. Daj jeszcze więcej ognia, żeby poczuć to. Musisz złapać rytm i pompuj razem z nim. Przecież żyjemy na tym świecie, na tych pięknych chwil. Znać odpowiedź jeszcze dziś. Kieruj się intuicją, to życiowy gniew. Musisz swoją drogą iść, więc zrób to ze wszystkich sił.